بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنندلينا درس لتو لكتاب والقواعد الفقهية تنافيك كني بيتي أفيلي شيخ أناسيما في النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة كواندا Hapa tunganiki kwenye utangulizi baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala Sheikh akasema hivi ni'ami bi maana Allah hii inakuja kuendelea pale tulipofika tuliposema alhamdulillahi al-aliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi hivi ni'amil wasi'ati mwenye neema pana al-ghazira al-kathira nyingi wal hikamil bahira na pia ni mwenye hikma nzuri alkathira zilizokuwa nyingi. Sheikh anasema hadha bayanu lisiati fadli. Hii ni ubainifu wa upana wa fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atayahu shamila li jami'i khalqihi. Na vitu anavyovipana vingi ambavyo vimienea kwa waja wake wote. Kwa viumbe wake wote fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarafat ayn hakuna kiumbe yoyote ambaye anayekosa neema miongoni mwa neema zake Allah hata iwe kidogo wala si jamal adami haswa mwanadamu mwanadamu ndiye kapewa neema nyingi sana kuliko vingine viumbe fa inna Allah faddalahu Allah amemfadhilisha mwanadamu washarafahu na akamtukuza wasakhara lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi na akamdhalilishia vilivyomo mbinguni na ardhini yani mwanadamu ndo akaja kuwa kiumbe ndo akaja kuwa kiongozi akaja kuwa kiongozi wa viumbe vyote mwanadamu ndo akaja kuwa kiongozi wavyo wa asbagha alayhi ni'amahu adh-dhahirata wal-batina pia Allah akamtimizia neema zake zenye kuonekana na zisizoonekana Allah akampa vyote wala yumkin ta'dadu ni'amihi wala haiwezekani kuzihisabu neema zake Allah qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mkizihisabu neema zake Allah hamwezi mkazihisabu zote hamwezi mkazienea hamwezi mkazi maliza katika kuzikusanya na kuzihisabu inna allaha la ghafurun rahimun hakika Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwenye huruma bimaana Allah anawasamehe waja wake anasamehe viumbe vyake sana na anavihurumia viumbe vyake sana tu wewe kuto kukamilisha neema ambazo Allah akakupa upungufu unaofanya Allah anakupa msamaha kwa mapungufu yako. Pia Allah anakuhurumia wewe, anazidi kukuneemesha na mapungufu yako yote unayoyafanya. Walakinahu ta'ala radiya man shakara ni'amahu bil'i'tiraf biha. Lakini Allah humridhia atakaye shukuru neema za Allah kwa kukiri kwamba kwa kukiri na kukubali bwana Allah kanineemesha kitu fulani ukazijua hizo watahaduthi biha na kuzihadithia kuziweka kwenye matendo waswarafa fi taati Allah na neema hizo kuziweka katika taa ya subhanallah tazama leo wanadamu wapo tofauti pana mtu Allah kaumba viumbe tuchukue labda mfano mwanamume Allah amekuumba wewe tena akakuumba vizuri hadi akakuumba kufikia kwamba na ukakutana mathalan sehemu zako za siri zinatumika ipasavyo hii ni neema Allah kakupa pana wengine ambao wameumbiwa lakini sehemu zao za siri hazitumiki sasa wewe unachukua neema hiyo unakwenda kuipeleka kwenye haramu unakwenda kuzini hili ni tatizo kumbe inabidi neema hii iweke kwenye khair tafuta mwanamke kama umemridhia muoe ili ukutane neema ambayo Allah kakupa ya nguvu za kiume, sehemu za siri kutumika, ujikute umiziweka katika mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna yusta'ana bi shay'in min ni'amihi ala ma'asihi. Na wala mtu asijisaidizi kwa kitu chochote kwenye neema za Allah katika kwenda kumuasi Allah. Mtu Allah kakuruzuku gari, unachukua gari hilo unakuwa la kwenda katika mambo ya haramu. Eti unachukua gari lako unapeleka hemo pombe. Unachukua gari lako unawapeleka mathalan labda ni wa malaya wa makahaba, wanaenda sehemu zao za kujiuza, wewe ndio unawaweka ndani ya gari lako unawapeleka huko. Kwa hiyo neema ambayo Allah amekupa usiiweki katika uharamu, utakuja kujutia baadaye. Shekhe akasema wa kauli, na kauli yangu niliposema alhikami albahirati alkathira, yaani anna hikamahu ta'ala kathiratun tabharu aluqul, hikma za Allah ni nyingi, tabharu aluqul, zinazidia akili. Ukisema unataka uzikontrol, ukuchunguze hikma za Allah, utachoka akili ndugu yangu. Akili yako haina uwezo, haina nguvu ya kuzifikiria hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Watataajabu minha ghayat al-ajab. Na kadhalika ina mstaajabisha, yani hikma hizo ukitaka kuzifatilia utajikuta kwamba ni zenye maajabu makubwa, zenye kustaajabisha kikubwa sana. Al-ajab, maajabu. Ukiweka neno, ukiweka sukuni al-ujbu, inakuwa ni kujiona. Fa inna jami'a makhluqatihi, hakika viumbe vyote, wa ma'muratihi, na vyenye kuamrishwa vyote. Fa inna jami'a makhluqatihi, hakika viumbe vyake vyote, wa ma'muratihi, na maamrisho yake yote, mushtamilatun ala ghayati al-hikama, al-hikma, vimekusanyika au vimekusanyika kwenye hikma kubwa sana. Allah kuumba tu, kuna hikma kubwa ya Allah kuumba. Allah kutoa maamrisho ya kitu, kuna hikma kubwa mpaka Allah afikie kuweka maamrisho. Kwa hiyo pana hikma nyingi sana ndani ya hivyo vitu. Wa man nadhara fi hadha al-kawn wa ajaibihi, anayetazama tu huyu ulimwengu na maajabu yanayopatikana kwenye ulimwengu huu, wa samaihi, na mbingu zake, wa ardhihi, na ardhi zake, wa shamsihi, na jua lake, wa kamarihi, na mwezi wake, wa kawakibihi, na nyota zake, wa fusulihi, na fusuli zake. Fusul bimaana ya Kifaransa wanasema saison, yani mafungo ya mwaka, yani pako masika, pako kipwa, vitu kama hivyo. Wa hayawanihi, na minyama yake, wa ashjarihi, na miti yake, wa nabatihi, na mimea yake, wajibalihi, na milima yake, wabiharihi, na bahari zake, wajamii ma yahtawi alaihi, na vyote ambavyo vinavyozunguruka kwenye ulimwengu huyo. Raa fihi la ajaiba la azima, mwanadamu ataona maajabu yaliokuwa makubwa. Wayakfi linsanu nafsu, basi mwanadamu mwenyewe pekee nafsi yake inamtosheleza. Ni yeye mwenyewe tu kwanza ajitizame, yeye mwenyewe tu kuumbiwa kwake jinsi alivyoumbiwa mpaka kuwa mwanadamu kufikia kukamilika, yeye mwenyewe pana hikma kubwa ambazo Allah ametumia mpaka kumweka mwanadamu. Fa innahu idha nadhara ila kulli adwin, mwanadamu akijitizama kwenye kila kiungo, min a'dha'ihi, miongoni mwa viungo vyake, alima annahu la yasluhu fi ghairi mahallihi, ataelewa kwamba vile hakuna kiungo ambacho kinaweza kikatumika fasi sio kwa fasi yake. Mathalan, wewe kama unajiamini kweli, unajua hakuna hikma ya Allah kukuumba kila kitu na nafasi yake, nenda kwa mganga uambie nataka mnibadilishe leo, mchukue mkono wangu muweke sehemu ya mguu na mguu wangu muweke sehemu ya mkono, tuone kama vinawezekana. Hata kidogo hicho kitu hakiwezekani. Pana hikma ya Allah mpaka kufikia kuumba mguu kuweka penye upo, mkono kuweka penye upo. Au wewe nenda tu kwa mganga uambie nitoeni jicho langu mliweke chini ya mguu, niwe natazamia chini ya mguu, haiwezekani. Allah ana hikma zake za yeye kuumba hivyo. Katika baiti ya tatu, Sheikh akasema, hapa tungaliki katika mukaddima, thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasuli al-Qurashi al-Khatami wa alihi wa sahbihi al-Abrari al-Haizi maratib al-Fakhar. Allahu Akbar. Kisha sala na salamu zenye kudumu ziwe juu ya mtume ambaye ni mkuraishi mwisho wa manabii, na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake al-Abrar, wema watukufu ambao wamefikia martaba za utukufu. Al-Haizi ay an-na'ili au an-na'ili ambao wamepata, au al-hasil ala au wamefikia maratiba, etape, atua, al-fakhar za utukufu. Naam. Sheikh anasema amma salatu min Allah fa hiya thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Sala kwa mtume kutoka kwa Allah, bi maana sala ya Allah kwa mtume wake ni kumsifu mtume wake kwa viumbe vyake vilivyopo juu, bi maana kwa viumbe vyake vilivyopo huko juu. Fiha husulul khair, kuna kupatwa khairi, bi maana khairi pia zinamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa salamu fihi daf'u sharr, na sala kwenda kwa mtume bi maana ni kumuondolea mabaya, ni kumuondolea shar wal afati, na misiba, matatizo. Hiyo ndio maana ya neno as-salatu was-salam. Naam. War-rasul, na neno rasul maana yake man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Ni yule ambaye amepewa wahi na akaamrishwa, alipewa wahi, alifunuliwa, akapewa sheria, maamrisho, makatazo, na akaamrishwa kufikisha kuwalingania watu tofauti. Huyo ndio ar-rasul. Wal khatam alladhi khatama Allahu bihi anbiya'ahu, ambaye Allah ndiye kamalizia utume, bi maana wa mitume zake, manabii zake, huyo ndiye aliyekuwa wa mwisho. Kwa hiyo akaendelea kusema wa rusula, na ndo akamalizia mwisho wa mitume wake. Fala nabiyya ba'da, hakuna nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama jinsi Allah alivyosema katika suratul Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad si baba wa yoyote kwa wanaume wenu, maana kwenu nyinyi, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, lakini ni mtume wa Allah na ni wa mwisho wa manabii. Pia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la nabiyya ba'di, hakuna nabii baada yangu, katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim, hadithi sahih. Kwa hiyo mtu usighuriki, usidanganyike na makundi potofu ambayo yanakuja kudai kwamba utume unaendelea, makundi ya kadiani yenye kudai kwamba utume unaendelea. Hilo ni tatizo hilo. Naam. Kisha akasema wa ali nabii, hapa aliposema wa alihi wa sahbihi al-abrar. Wa ali nabii, nini maana ya ali nabii? Sheikh anasema kwanza alu nabii iko aina mbili. Moja, makusudio ya alu nabii bi maana atba'uhu ala dinihi, ni wale waliomfuata kwenye dini yake. Mbili, aqaribuhu min almu'minin, waliopo wa karibu yake katika waaminifu. Hayo ndio makusudio ya neno alu nabii bi maana alu nabii. Hum atba'uhu ala dinihi ila yawm alqiyama, jinsi anavyosema Sheikh, ni wale wenye kumfuata kwenye dini yake mpaka siku ya kiyama. Fayadkhul fihim as-sahaba, humo panaingia ndani mwa masahaba, fayakunu atfuhum alayhim min babi atfi alkhasi ala al'am. Sasa mtu anaweza kujiuliza, kama na maswahaba wanaingia humu ndani, kwa nini amesema wa alihi wa sahbihi? Angesema tu wa alihi al-abrar, lakini akasema wa alihi wa sahbihi. Akasema shekhe, hii inakuwa ni katika kuunganisha kwao, bimana kusema ali zake na sahaba zake. Kuunganisha huku ni katika njia au ni katika mlango wa kuunganisha kitu special, kitu haswa kwenye kitu cha ujumla. Hiyo inafika naleta faida gani? Limaziyatihim wa sharafihim, kwa ubora wao na utukufu wao. Kama jinsi ukisema tanazzalu almalaikatu wa ruhu fihi, wa malaika wanateremka na ruhu akiwemo. Ruhu ni Jibril, na tunafahamu kwamba Jibril pia ni malaika. Kwa nini Allah akusema tu tanazzalu almalaikatu wa malaika wanateremka bila kumtaja neno ruhu? Hii ni kuonesha ubora wa yule aliyetengwa peke yake kutolewa kwenye ujumla. Kwa hiyo hapo aliposema wa alihi wa sahbihi, ni ubora wa kuonesha ubora wa hawa ali zake. Bimaana wametengwa kilwao kwa sababu ya ufadhila zao na utukufu wao, bila ilmi nafia, kwa elimu yenye manufaa, wala amali salih, na matendo bora, wa tuqal kamil, na uchamungu uliokamilika, alladhi aujaba lahum mafakhira dunya wal akhirah, ambao unakuja kuwalazimishia kwao kuweza kupata utukufu wa duniani na akhira, radhiyallahu anhum, Allah awaridhi. Bimaana ili nieleweke tena vizuri, neno alu nabi, neno alu lina maana mbili. Maana yake ya kwanza atba'uhu ala dinihi, waliomfuata kwenye dini yake. Bimaana hapa kila waliomfuata mtume, masahaba na watu wa nyumbani kwake wote, kila aliyesilimu akawa muislamu akamkubali mtume, huyo anakuwa ni katika alu nabii. Haya, maana ya pili aqaribu minal mu'minin, wale watu wa nyumbani kwake. Sasa waislamu anakina pana makafiri, akina Abu Lahab waingii, waislamu ndio wanakusudiwa. Kwa hapa pana maana mbili, watu wa nyumbani kwake na watu waliomfuata ambao ni maswahaba wote kwa ujumla. Na ndio maana wanazuoni wanasema ikiwa katika jumla watasema tu mathalan tuseme alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Tukisema hivyo, maana yake ali hapo inakuwa imechukua maswahaba na watu wa nyumbani kwake wote kwa ujumla. Lakini tukisema wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, hapa hii ali inakuwa ni wale watu wa nyumbani kwake, na hapa ashabihi inakuwa ni wale maswahaba zake ambao si wale watu wa nyumbani kwake. Na neno sahabiyu hapa amesema wa sahbihi, bimaana sahaba. Katika tafsiri pana tafsiri nyingi sana. Manijtamaa bin nabii sallallahu alayhi wasallam, ni yule ambaye alijumuika pamoja na mtume, mu'minan bihi, akimwamini, wa mata ala thalika, na akafa hali ya kuwa ni mwaminifu, bimaana ni muislamu, walau lam yara, hata kama atakuwa hakumuonaga mtume, bimaana pako wale ambao ni vipofu hawakuweza kumuona kwa macho yao, walau lam tatulu suhuba, hata kama huyo mtu atakuwa kuishi muda mrefu na mtume, labda amekuja leo akamuona kesho akaondoka, huyo pia ni sahaba, wa in takhallala dhalika ridduhu, hata kama pakipitia kuritaji kati yake. Bimaana mtu amekuwa ni sahaba wakati wa mtume, wakati mtume alipofariki akaritadi, baada ya kuritadi akalinganiwa akarudi kwenye Uislamu, huyu akirudi kwenye Uislamu tunasema ni sahaba. Lakini kama hakurudi kwenye Uislamu tunasema kwamba huyu si sahaba. Haya, hizo ni baiti zetu ambazo zinakuja kumalizia mukadima wetu. Allah akituafikisha, tutakuja kufata baiti ya tano ambayo inaanzia i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu shakka anka wa darani. Tunamomba Allah tupatia ilmu yenye manufaa, Allah tupatia mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.